Kisha baada ya hapo tunarudi katika kuwaelezea hawa mahawarij, man humul khawarij. Hii ndio maudhui yetu. Ile la jihadi liliingia kwa sababu wao wanajificha mne. Kwa hiyo kidogo pawe wazi ili ijulikane ni jihad muzayyab. Ama tukirudi katika nukta yetu ya msingi kwamba makhawarij ni wale wenye hizo awsaf, zile ambazo walikuwa nazo wale waliofanya khuruj kwa Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Kwa yeyote atakayefanana nao akashirikiana nao katika askari zao na rai zao na mitazamo yao na uoni wao, huyo atakuwa miongoni mwao. Kwa hiyo alama kuu za makhawarij ni mbili, lakini ziko nyingi. Lakini katika alama zile kubwa ni mbili: takfiru almuslimina bikaba'ir dhunub, kuwakufurisha waislamu kwa sababu ya madhambi makubwa. Kadhalika alkhuruj ala alhukami au ala hakim jair, kufanya khuruj, kufanya uwaf na wakatoka katika taa ya kiongozi muovu. Hizi ni katika alama zao, na kilichowapelekea kuingia na kuanguka katika mambo haya, kama anavyosema Sheikh Fauzan hafidhahullah ta'ala katika sharh ya sharh sunna ya al-Imam al-Badbahari, wakati anawazungumzia makhawari akasema sababu iliyowapelekea kuingia katika haya ni ghulu. Akasema ghalaw fil ibada, wamefanya ghulu katika ibada wakapitiliza mipaka, hatta kafaru murtakiba al-kabira, mpaka wakamkufurisha mwenye kutenda dhambi kubwa. Wa ghalaw fi inkari al-munkar, na wakafanya ghulu katika kukemea na kuondoa uovu, mpaka wakawajibisha au kujuzisha kufanya kuruji kwa kiongozi akiwa muovu. Kwa haya ni katika alama kuu, amna khawarij isipokuwa sifa hizi lazima au nikane nazo: kumkufurisha kila mwenye kutenda dhambi kubwa, kafiri. Kahalalisha damu yake, kahalalisha mali yake, ngawila mali za makafiri, zingawila ngawila. Anaweza akawa hata imamu wa msikiti, wanakupa ukafiri na mali yako, mkeo, yote ngawila hizo mateka yani. Subhanallah. Kadhalika kufanya kuruji kwa watawala. Hili jambo la kwanza au hii alama yao ya kwanza, takfiru almuslimin, hili jambo liko wazi. Anasema al-Imam al-Humaydi rahimahullah ta'ala, nafikiri usulu sunna Imam Humaydi mmesoma na uenda mnehifadhi. Al-Imam al-Humaydi ambaye ni katika ni mshafi al-Shafi'i al-madhhab, anasema katika aqida yake, wala naqulu kama qalat al-khawarij man asaba al-kabira faqad kafara. Sisi ahlu sunna wal jamaa, sisi waislam hatusemi kama walivyosema makhawarij, atakayetenda dhambi kubwa huyo kafiri. Sisi hatusemi hivyo, kuonesha kwamba hii ni sifa yao popote watakapokuwa. Makhawarij hawafichikani na sifa hii ya kuwakufurisha. Lakini je, ni kweli kila anayetenda dhambi kubwa ni kafiri? Mtu akila riba kwa hiyo ni kafiri? Mtu akiiba basi kafiri, kama wanavyosema hao makhawarij? Mtu akiwa si mwadilifu, kafanya dhulma kwa mwenzie, ima kamkopa alafu kanampiga chenga, ima akakataa udanipa kamdhulumu, kwa hiyo kakufuru tayari, bi maana apewi salamu ya Kiislamu, hawi wali kumwozesha binti yake, akifa mwanawe haamrisi kwa sababu ni kafiri, akifa haoshwi, havikwi sanda, haswaliwi wala hazikwi makaburi ya Waislamu. Ni kweli hivi? Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja mtu mwenye kuua kuwa ni Muislamu, na kuua ni katika madhambi makubwa. Bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, atikuwa muislamu ni mwenye wasaa katika dini yake, malam yusib daman haram, muda wa kuwa ajasibu damu ya haramu, maana yake muda wa kuwa hajaua. Akiua muislamu anatoka katika sia ya dini yake, anakuwa mtu ni mwenye dhiki, kuonesha kuua ni dhambi kubwa. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema faman ufiya lahu min akhihi, na yule ambaye atasamehewa na ndugu yake. Mtu kaua yule mwenye ndugu, wale auliyaul maktul, wale ndugu wa marehemu, wakasema bwana, sisi tunataka fidia, hatutaki alipize kisasi auawe, tunataka fidia. Muona bwana, Allah anasema ikiwa atasamehewa ndugu wasitake alipize kisasi kwa kuuawa, wakataka fidia, basi atoe kwa wema na hawa ndugu wadai kwa ihsani. Huu ndugu uliotajwa hapa, faman ufiya lahu min akhihi, hapa kuna muuaji, alafu hapa kuna ndugu, kwa sababu aliyeuawa ameshakufa, hapa kuna ndugu wa yule aliyeuawa. Allah anasema atakayesamehewa na ndugu yake, uhuwatul imaniya, udugu wa kiimani, ndugu yake katika Uislamu. Kupigana ni katika madhambi makubwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, makundi mawili katika waumini wanapigana, basi wapatanisheni. Allah ameita waumini watu wanaopigana, wakati kupigana ni katika madhambi makubwa, kupigana Waislamu. Haya, mlevi kwa mujibu wa Uislamu hukumu yake ni nini? Mtu mwenye kutenda dhambi ya kunywa pombe, sikupigwa bakora, anapigwa bakora 40. Haya, kulewa ni dhambi kubwa au dhambi ndogo? Ni dhambi kubwa, kwa sababu katika alama ya kuonesha dhambi kubwa ni dhambi yoyote ambayo itakuwa na hadhi, imewekewa hukumu duniani, hadhi hiyo ni dhambi kubwa. Haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man badala dinahu faqtuluhu, mwenye kulitadi basi muueni. Na hili jambo ni kwa watawala, waliul amri, kiongozi ikiwa ana hukumu kwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu mwenye kulitadi akatoka kwenye Uislamu hukumu yake kufanyaje? Kuuawa. Sasa mbona mlevi hukumu yake bakola na Mtume amepiga bakola mlevi, kuonesha kwamba bado ni Muislamu? Kwa sababu angekuwa ameritadi kwa kunywa pombe, kwa sababu ni dhambi kubwa, angeuawa. Umeona hapo? Kwa hiyo hawa wana sifa mbovu hii ya kuwakufurisha watu wakawatoa kwenye Uislamu kwa sababu ya madhambi makubwa. Madhambi makubwa ni shoumu na ni sababu ya mtu kuenda motoni, lakini usichupe mipaka ukamtoa mtu kwenye Uislamu eti kwa sababu amefanya dhambi kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala amekataza madhambi, lakini hakuwatoa kwenye Uislamu isipokuwa wale ambao wanatoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa nadhira na dini, amepata tabu kulingania Uislamu, lakini hakumtoa kwenye Uislamu ambaye sheria haijamtoa. Kwa hiyo lazima kuchunga mipaka ya sheria. Alama yao ya pili, al-khuruj ala al-hukam, kufanya kuruji kwa viongozi wao, wakati mwingine ni uovu wa kuwabandika, kwa sababu tu hawafikiani na fikira zao, basi wanakupachika ukafiri, wanaingia msituni. Hii ni alama yao ya pili ambayo hii haifichikani. Sasa hapa katika jambo la kufanya kuruji kwa watawala, hapa kuna sehemu mbili ambazo zinatakiwa zifahamike. Kuna kiongozi kuwa Muislamu. Kiongozi akiwa Muislamu haifai kufanya furuzi kwa sababu ya uovu wake ambao hautoi katika Uislamu. Watu wanatakiwa wavumilie uovu wake, wafanye subira, na wala wasifanye uasi. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum ay min al-muslimin isma wa ati' wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk. Sikiliza na utii, hata kama utapigwa kwa dhulma, mtawala akawa muovu anapiga watu kwa dhulma na anachukua mali za watu, anadhulumu, ananyang'anya. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Imam Muslim katika Sahih Muslim anasema isma wa ati, sikiliza na utii katika mema, si katika maasi. Wa in duriba dhahruka, hata kama utapigwa, wa ukhidha mali, usifanye khuruji, fanya subira, vumilia. Kiongozi akiwa Muislamu hairuhusiwi kufanya khuruji kwa sababu ya uovu wake. Tuko pamoja? Na dalili katika hilo ziko nyingi. Sura ya pili, kiongozi akiwa si Muislamu inaruhusiwa kufanya khuruji, lakini kwa sharti. Na hizi hao makawarij hawatumi kama kawaida yao, wao watu wa kuvuruga vuruga. Dalili ya kwamba ikiwa ima ni Muislamu lakini ameritani kwa yale aliyoyafanya, au ni kafiri, inaruhusiwa kufanya khuruji. Dalili, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema illa an tara kufuran bawaha, kuhusiana na masala ya kufanya khuruji kwa watawala, anasema isipokuwa mkiona ukafiri wa wazi, ukafiri wa wazi ambao hakuna ihtimali kwamba huyu ni murtad, katoka kwenye Uislamu kwa shuruti za takfir, dhawabi au mawani, hakuna vizuizi vya kumzuia, ukafiri wa wazi kabisa, hapo mnaruhusiwa kufanya khuruji kwa sharti hizi tano. Alafu ziangalie, je, hawa makawari wanaosema sasa yule si kiongozi kafiri, kwa hiyo sisi tunafanya tunapofanya mapigano ili tupindue, kosa letu liko wapi? Yule kiongozi kafiri, ima ni kafiri hasa au ni Muislamu, wao wanambandika nini? Ukafiri, kama kawaida yao kuwakufurisha watu kwa mujarradi wa nini, wa madhambi wanayoyatenda, wakawapa ukafiri wakati ni Waislamu. Sasa sharti za khuruji kwa mtawala ni tano. Kwanza, awe ni kafiri, ukafiri wa hakika kama alivyosema Mtume, illa an tara kufuran bawaa, ukafiri wa wazi. Hili ni sharti la kwanza, sio ukafiri wa kubandika. Ukafiri ambao hauna shenga, kwa lugha nyepesi. Jambo la pili au sharti la pili, bulughul hujja, kumfikishia hujja, afikishiwe. Wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula, hatukuwa sisi wenye kuadhibu watu mpaka tuwafikishie ujumbe. Kwa hiyo afikishiwe kwamba ujumbe umemfikia, kwamba wewe ni murtad, umetoka katika Uislamu, wewe bwana si Muislamu, kwa hiyo sisi tunakutoa. Afikishiwe, kwa sababu lengo sio kumwaga damu za watu, lengo si kumwondoa huyu kafiri, lengo sio kumwaga damu, lengo kumwondoa kafiri. Kwa hiyo kumfikishia, imma kama ni Muislamu akatubu na akarudi katika dini yake, au kama ni kafiri, ima akasilimu akawa Muislamu na ikawa jambo tumeliondoa, au ima akajiuzuru. Kama ndio hivyo, basi ingieni, zisimwagike damu za watu. Kwa hiyo lazima iqamatul hujja alayhi, hilo ni sharti. Sio umejificha huko chumbani umerekodi kisidi chako, ujumbe ushafika huo, tunakupa siku tatu. Si ana muda wa kusikiliza sijui kinani huko kinyangalika gani kiko huko. Kwa hiyo afikishiwe. Ipatikane uhakika kwamba hujja imekwisha mfikia. Hilo ni sharti la pili. Sharti la tatu an yakuna lahumul qudra ala izalati. Wawe na uwezo wa kumuondoa. Nguvu za kuweza kumuondoa wawe nazo. Kama hawana wafanye subira. Wala wakifanye damu za Waislamu ni sehemu ya majaribio. Tujaribu bwana. La. Uwepo ziwepo nguvu ambazo wao wanaona uwezo wa kumuondoa tuko nao. Nguvu maadia wal maanawiya alquwwatul maadia nguvu ya silaha walquwwatul almaanawiya na nguvu za kimaana imani na matendo mema watu wako sawa sawa nguvu sharti la nne an yakuna lahumul qudra ala tansibil hakim almuslim wawe na uwezo baada ya kumuondoa kumweka mwingine sio kumuondoa tu wakati mkimuondoa nyinyi hamna mtakayemweka watu wakakaa hakuna utawala haifai lazima kuwa na iwepo nguvu mkimtoa kumweka mwingine ambaye atasimamia hali watu waende masokoni kama kawaida, watu wanaenda makazini kama kawaida, watoto wanapata umeona bwana zile haki zao, kina mama, wazee, walemavu, yani hali kama kawaida, sio kumuondoa kiongozi alafu ukaacha hakuna kiongozi. Hatari yake afadhali mbuga za wanyama ukaishi na masimba na fuu kuliko wanadamu alafu hakuna serikali. Hatari yake kubwa. Na wale wanaoishi mijini kule kama Dar es Salaam watakuwa ni mashahidi katika hilo. Askari wapo, nini wapo, lakini vijana tu wana mapanga tu, panyalodi si mbwa mwitu, hali yake inakuwa. Na kuna askari kuna hili. Sasa hakuna serikali. Watu wanaingiliwa kwenye majumba na vibaka tu. Hali inakuwa mbaya na kuna serikali. Unapigwa simu, gari inakuja baada ya masaa matatu tukio lishafanyika. Watu washachanotwa na mapanga, wengine utumbo nje, ndio defender inakuja. Sasa serikali ndio imeangushwa, hakuna aliyekuja badala yake. Hali inakuwaje? Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika majmuu al-fatawa kuhusiana na ili sharti kwamba kuwe na nguvu ya kukimuondoa umweke. Kama mnaona kwamba tukimuondoa uwezo wa kumweka Muislamu tunayemtaka haupo, msiingize Waislamu kwenye matatizo, hakuna faida. Unamwaga damu za watu, unaingia madarakani siku mbili, umejitahidi mwezi. Umeona kishaanza hapo Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Umoja wa wapi? Bana huko magaidi wamechukua nchi. Haya. Siku mbili tatu mujahidina wako kwenye mapango. Haya wazee, wanawake, watoto wadogo, si jihad. Kwa hiyo ni Waislamu na makafiri. Sasa hawa Waislamu madhaifu. Wanawake na wengineo. Nani atawalinda? Wao walijua jihadi kwamba wote wanapigana hawa. Wanapigana baadhi ya watu. Sasa hawa wengine nani atawalinda? Na ndio maana inatakiwa nguvu ya kuhakikisha kwamba mimi ninapotangaza jihadi na nikaingia kwenye mapambano na uwezo wa kuwahifadhi Waislamu dhaifu, kwa sababu si wote wanaingia katika mapambano. Sasa wakija wakabakwa, wanavunjwa miguu, wanalalamika, angalia haki za binadamu ziko wapi, angalia wanavyofanywa nchi fulani, angalia. Wewe ibidi uwe na nguvu ya kuwahifadhi hawa. kama nguvu hakuna ya kuwahifadhi wale madhaifu, usitangaze jihadi baada ya mwezi miezi sita mwaka umeingia pangoni, umeingia msituni. Una kwa hiyo nao wanawake wote waende msituni, waende mapangoni na watoto. Kwa hiyo kuwe na nguvu ya kumsimika atakaye kuja kusimamia, watoto wapande ngazi za choo kama zamani, maana yake wanakula, kwa hiyo wanaenda chooni kujisaidia. Anasema Sheikh Islam Ibn Taymiyyah 60 sana, sikiliza ya maneno katika Majmuu al-Fatawa juzuu ya 28 ukurasa wa 290, anasema 60 sana kuishi miaka 60 min imamin jairin, kutokana na kiongozi muovu. Asla, jambo hilo ni bora, lina maslahi zaidi. Min lailatin wahida, kuliko usiku mmoja bila sultan, pasi na mtawala. Haya ni maneno ameyazungumza Sheikh Islam Ibn Taymiyyah karne karibia 8 nyuma, karibia miaka 800, miaka 800 700 huko nyuma, kwamba kuishi miaka 60 na kiongozi muovu ni bora kuliko siku moja. Usiku mmoja hakuna kiongozi, hakuna mtawala. Kwa hiyo kama hakuna uwezo wa kukimuondoa kumleta badala yake, basi asiondolewe. Waache. Wale watu wa mijini wanafahamu kuna baadhi ya maeneo kuna foleni na kuna askari pale traffic analipwa mshahara, kazi yake ni magari tu anashughulika. Naangalia ile hali. Mtu anaweza kufia kwenye gari, anapelekwa Muhimbili kwa sababu ya foleni. Sasa niambie, serikali imeangushwa na hakuna badala yake. Haya, hali inakuwaje? Askari wako barabarani, angalia hayo mambo. Sasa hakuna serikali. Mahospitalini hakuna bei walipa mishahara. Madaktari watakuwepo? Mabarabarani hakuna anayewalipa mshahara. Matrafiki watakuwepo? Haya, rudi katika sekta mbalimbali. Haya ndio kitu gani mmefanya? Ndio nini? Hii nini? Kwa hiyo kuwe na uwezo, mkimuondoa mweke. Sio miaka mitatu minne damu zinamwagika, mkiingia madarakani tayari Umoja wa Mataifa umekaa huko. Unakuta hapo juu ukiangalia, wala jua ulioni, moshi tu. Sijui hii ya bila ya lobani, hii sijui ya hivi, hii sijui ya hivi. Sio tunawatisha Waislamu, ndio uhalisia. Ndani ya siku tatu hakuna mjahidina, hakuna nini. Mnarudi nyuma kuliko mlipokuwa mwanzo. Swala za jamaa sasa mtiani, adhana, na kuna nchi zilijaribu hivyo. Hayo ndio matokeo yake. Sheikh Riyad wakati tulikuwa katika daura kama hii daura Dar es Salaam, Sheikh Riyad Allah muhifadhi, akawa anatuelezea masala haya wakati anatupa semina. Akasema wao walikuwa wakisoma kule Madina, kuna baadhi ya wanafunzi wanaotoka zile nchi ambazo zimejitenga na ulufu ulufu, Chechnya huko nini nini, ambapo kulikuwa na mambo ya jihadi na hivi, Khawarij, jaziba jaziba na mfano wake. Yaliingia ingia hayo mambo na hawajafika kokote, wakashindwa, nguvu hakuna. Sasa kilichotokea baada ya hapo, anasema wale wanafunzi, ilikuwa inapofika kipindi cha likizo, basi pale pale airport wananyoa ndevu, wanavaa masuti, suruali yao safi, hamna kanzu, hamna kilemba, hamna kofia, wanaenda nchini mwao. Na wanaporudi ile ndo shule imefunguliwa, mkikutana wao wako kwenye hali hiyo. Lakini baada ya miezi miwili mwezi na hivi, ndevu zimeota tena nini. Sasa ikabidi waulize, kwa nini nini, hii sunna gani? Sunna mkiwa shule tu, mkirudi mwaka wenu hakuna sunna, hakuna nini. Akaambia, nyinyi mshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala, sisi nchi yetu ukiingia airport una kilemba au kanzu au ndevu, miezi mitatu ndani kwa ajili ya uchunguzi, ima Guantanamo au urudi uraiani, miezi mitatu lakini wanakuchunguza gaidi au sio. Baada ya kuwa walijaribu wakashindwa, Kwa hiyo jamaa ndio wakawafanya hivyo. Marifuku hija kanzu, marifuku sijui majuba hayo sijui nini, ndevu sijui nini. Labda mtu hapa yuko. Ziko nchi zina hiyo. Ndevu, Sheikh Riyad anatuhadithia hivi, wale wanafunzi wanawaambia kwamba msione kwamba sisi hatutaki sunna au ni sunna ya shule. La, nchi zetu ndio ziko hivyo. Nyinyi mshukuruni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Athari ya mambo haya kuidondosha serikali. Kwa hiyo lazima, ndio maana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah aliposema miaka 60 kuishi na kiongozi muovu ni bora kuliko usiku mmoja pasi na kiongozi. Nchi kama hizo ndio watakuwa mashahidi, wanaweza wakasema hata usiku mmoja mwingi masaa ni bora miaka 60 na kiongozi muovu kuliko masaa. Hata haya nini usiku masaa mangapi 12 wanaweza wakayaona mengi. Lakini sisi kwa sababu haijatukuta amani tunaichezea, wakapatikana baadhi ya watu ambao wana fikra za kikhawarij, makhawarij, wakaja wakaingia katika haya wakidhani ni mambo ambayo yameachwa hapa. Yako yako tu. Hayana vidhibiti, yako tu. Kabili yule. Tuingie. Kwa hiyo sharti la nne, ayakuna lahu alqudra ala tansib alhakim almuslim, wawe na uwezo wa kumweka muislamu yule atakayekuja hali iwe kama kawaida. Wanawake wakipata uchungu waende hospitalini na madaktari wawakute. Imeeleweka hiyo? Sio unajua tu tunaweza kumtoa, mtamweka atakayekuja kuja kusimamia hayo ambayo yanatakiwa. Sharti la tano na la mwisho, alla yatarattaba ba'da izalati mafsada a'zam au mafsad a'zam min wujudi al-hakim al-kafir, yasipatikane mafsada makubwa kuliko mafsada ambayo yalikuwa yanapatikana kwa huyo kiongozi kafiri. Tuko pamoja jamani? Baada ya kumuondoa, yasipatikane maharibifu mafsad makubwa kuliko mafsad yaliyopatikana kwa huo uwepo wa kiongozi huyo kafiri. Ikiwa mafsad ambayo yatapatikana ni makubwa zaidi kuliko mafsada ya kiongozi muovu, basi abaki huyo kiongozi muovu kafiri ili kuzuia mafsada hayo. Kwa sababu la yajuzu izalatul munkar bima huwa ankar minhu, haifai kuondoa uovu kwa kuuleta mkubwa kuliko uliouondoa. Mathalan, tuchukulie sisi hapa Waislamu tunaswali, tunafunga, tunafundisha na dini, wake zetu wanavaa hijabu, watoto wetu wanasoma dini, na sisi wenyewe tunaswali Idi, Ijumaa, uwanjani huko Idi, wazi tuna hiji, tunatoa zaka, tunalingania na tunawasilimisha watakuwa Waislamu wanaingia katika Uislamu. Sasa watu wakaja kiongozi kafiri, tunamuondoa. Baada ya kumuondoa huyo kiongozi, masada yaliyokuja ni makubwa kuliko masada ambaye yuko kiongozi. Mathalan, kiongozi kafiri, lakini haya yanafanyika. Haya tuko nayo katika mambo makubwa katika Uislamu. Lakini kwa kumuondoa huyo kiongozi ambaye si Muislamu kafiri, basi masada yanayokuja ni makubwa. Kwa sababu hapa tutasema haya tunayafanya, lakini hatukati mwizi mkono, kwa sababu serikali haihukumu kwa sheria ya Kiislamu. Hakuna masala ya rajmu, hakuna masala ya kupiga bakola walevi na mfano wake. Kwa hiyo kuna mafasi, kuna baadhi ya mafasi. Sasa sisi tunataka kuyaondoa haya tukayaleta makubwa. Baada ya kuondoa hayo, sasa swala za jamaa hakuna. Mkikusanyika tu wangapi, magaidi, mnapanga nini? Ugaidi. Haya, hatutaki majuba au labda nikabu, ndevu. Ukiwa na ndevu gaidi, ukiwa na kanzu gaidi, ukiwa na kilemba gaidi, mwanamke hijabu gaidi. Hakuna sasa swala za jamaa, hofu mtindo mmoja, watu hakuna muda wa kukusanyana wasomeshane dini, muda wa dawa kulingania watu hakuna. Mafasili haya yote yamepatikana ambayo kipindi yupo kiongozi kafiri hayakuwepo haya, lakini kwa kumuondoa yamekuja haya, basi sheria inakataza aache huyu kwa ajili ya kuyazuia haya mafasi makubwa. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kuhusiana na haya masala ya tano au sharti hili la tano katika kitabu Minhaju Sunna, anasema maneno muhimu yasikilize. Anasema hivi, wala'allahu, na huenda hakika ya mambo yalivyo, au huenda mambo yalivyo, la yakadu yu'rafu ta'ifatun, haikaribii kufahamika kundi lolote. Azungumzi wakati huu huyu mwanachuoni amekufa miaka takriban 700 au 800 huko nyuma, anasema haikaribii yu'rafu ta'ifatun, kufahamika kundi lolote, kharajat ala dhi sultan, lililofanya uasi kwa mtawala, illa wakana fi khurujiha, isipokuwa kulikuwa katika huko kufanya kwa uasi ili wamuondoe kiongozi watengeneze hali, hakukaribii kupatikana kundi lolote lililofanya hivyo, isipokuwa kulikuwa katika kufanya kwa ukuruji, min alfasad, uharibifu na mabaya, ma huwa a'zam, ambayo ni makubwa zaidi, min alfasad alladhi azalathu, kuliko uovu aliouondoa. Hakukaribii kufahamika kundi lolote ambalo lilifanya kuruji kwa mtawala ili watengeneze hali, isipokuwa walichokileta wao kilikuwa kikubwa zaidi kuliko walichokiondoa. Haya maneno yarejea katika Minhaju Sunna ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Angekuwa zama hizi angeambiwa kibaraka, kapewa hela na Marekani. Sasa kipindi miaka 800, kuna Marekani jamani, miaka 800 nyuma, superpower wa Marekani iko. Kwa hiyo huyu sio kibaraka. Anasema haikaribii kufahamika kundi lolote, yaani kuonesha kwa mujibu wa historia kila waliofanya kuruhusu, basi unakuta mabaya walioyaleta wao ni makubwa kuliko walioyaondoa. Ndio maana ikawa lazima ili sharti liangaliwe, kwamba isije akaondolewa kiongozi kwa sababu ni kafiri, alafu baada ya kumuondoa yakaja mafasili mabaya kwa Waislamu, na kwenye Uislamu ibada zikawa muassala, ibada zenye kuachwa. Hebu angalia Waislamu, hakuna, kuna amani, lakini Waislamu wangapi wanaswali? Wangapi walevi? Wangapi wazinifu? Sasa ndio mapigano. Dawa ziko na watu, kuna amani, unaenda msikitini uguswi na chochote. Sasa ndio hakuna amani, haya itakuwaje? Swala hizi bisi, hii misikiti hivi, Waislamu waliokuwa hapa Ruaha hawawezi kujaza huu msikiti swala tano, lakini unajaa. Sasa ndio amani hakuna. Sisi tuliokuwepo tutabaki hivi hivi? Maana yake kama tulikuwa na safu tano, inawezekana tukabaki safu moja au kusipatikane hata imamu akaswali nyumbani kwake. Umeona bwana? Kwa sababu katika fikihi inasema hivi, ikiwa kuna hofu unaswali nyumbani. Umeona bwana? Akafuta mjalali pale, anaangalia fikihi inasemaje hapo, ikawa hakuna mtu msikitini. Kwa hiyo lazima sharti, alla yatarattaba ba'da izalatihi mafsad a'zam min wujudi al-hakim al-kadhib, yasipatikane maharibifu makubwa kuliko maharibifu ambayo yanapatikana kwa yule kiongozi mwovu. Ikiwa mafasi mabaya yale ambayo sisi Waislamu yanatusibu katika dini yetu, katika nafsi zetu, katika mali zetu, ni mabaya ambayo tukimuondoa yatakuwa makubwa kuliko haya yanayotusibu, basi tumuache awepo ili yatupate haya kwa ajili ya kuyazuia hayo makubwa. Ndiyo sheria inasema hivyo, irtikabu adna almafsadataini litakuwizi alahuma. Sasa wao kwenye kuruji zao makawariji wanachunga hiyo, imma muislamu akampa ukafiri alafu wakahalalisha damu yake wakaingia msituni tunamuondoa kafiri, au imma ni kafiri hasa lakini hizi shuruti haziangaliwi, wakafanya majaribio damu za waislamu chini inafanywa majaribio inachezewa. Kwa hiyo hawa wenye hizi auswaa ambazo alama zao kuu tumezitaja hizi mbili, kwa kufundisha waislamu kwa sababu ya madhambi makubwa, kadhalika kufanya kuruji kwa watawala pasi na dhawabiti za kisheria, hao ndio mahawarij na nyinginezo katika sifa zao nyingi, ila tumezitaja hizi kubwa chache ili ziweze kudhibitiwa kwamba kila anayesifikana na hizi sifa basi huyo ni katika mahawari. Sawa sawa ni zama hizi, muda utakaokuja uliopita ila kiyami saa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Nafikiri tusimamie hapa na tutoe fursa ya maswali katika haya ambayo tumeyazungumza. Kama kuna jambo linahitajika istifsal basi albabu mafsuhun. Wa fikum baraka.